السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kwanza kabisa, kwa niaba ya wenzangu niliokuja nao kutoka Markazi Imami Shafii kule Mombasa, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa wasimamizi wa msikiti huu Masjid Nur, ambao ndio waliotupa mwaliko wa kuja kufanya muhadhara katika msikiti wao hapa katika kijiji hiki cha Rabai. Kwa kweli ni mara yetu ya kwanza kufika huko Rabai kwa ajili ya kufanya na kutoa da'wa hii mubaraka, da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba tunajua kwamba kuna da'wa nyingi zinazoendelea hapa duniani. Kuna da'wa nyingi zinaendelea na zinafanywa na maduati wengi, bali da'wa tofauti tofauti zinafanywa na maduati tofauti tofauti wanafanya da'wa zao hapa duniani. Na sisemi hapa Kenya peke yake, bali ni dunia nzima kumefunguka da'wa nyingi zinazofanyika. Lakini napenda kuwafahamisha ndugu zangu wa hapa kwamba da'wa ya haki, da'wa pekee, ni da'wa ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Hii ndiyo da'wa ya haki na ndiyo da'wa mubaraka na ndiyo da'wa aliyoilingania Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii namaanisha kwamba da'wa nyingine zote zinazoendelea duniani ni da'wa za batil, si da'wa za haki, si da'wa mubaraka, na ni da'wa ambazo hazina dalili yoyote, la min al-Qur'an wala min as-sunnah. Kwa hiyo jambo la da'wa ni jambo la ibada, jambo la da'wa ni jambo la ibada, kama ilivyo ibada nyingine, ibada za sala, ibada ya siyam, ibada ya zaka na ibada nyingine zote, ni mambo ambayo yameshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama ilivyo sala na zaka na ibada zote kwamba ni tawqifia, kadhalika ibada hii ya da'wa pia ni ibada tawqifia, imeshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haifai kubadilisha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea da'wa hii mubaraka, da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, da'wa salafia. Da'wa salafia, da'wa ambayo inajinasibisha na watu wema waliopita. Na nikisema watu wema waliopita, na kusudia masahaba, na tabi'in, na atba'i tabi'in. Hadhi hiya da'wa salafia. Njiyo da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa wa haki na wa kweli, kama alivyoelezea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, humul mutamassikun bima kana alayhi sabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Ahlu sunna wal jamaa humul mutamassikun بما كان عليه الأولون المهاجرون بما كان عليه السابقون الأولون. أهل السنة والجماعة نوالي ونكشكمانا نمنهج وليكوانايو والي واتو ومانزو وليتنغلية كتك الإسلام عبون مهاجرين نأنصار. هاو أنجو أهل السنة والجماعة وحقي ونوشكمانا na manhaji waliokuwa nayo hao as-salafu salih min al-muhajirin wal-ansar. Kwa hiyo da'wa ya hao ndio inaitwa da'wa salafia. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akiwaeleza tena ahlu sunna wal jamaa, qala wa madhhabu ahli sunnati wal jamaa madhhabun qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa ومالكا والشافعية وأحمد. مذهب هي أهل السنة والجماعة ني مذهب كونغوي مذهب يا زماني مذهب ينوجلكانا قبل الله جمومب أبو حنيفة نمالك نالشافعين أحمد. قال وهو مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هي مذهب يا مصحابة madhehebu ambayo wameichukua kwa mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa huwa madhhabu sahaba alladhina talaqawhu an nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam. Thumma qala wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunna. Ali khalifu madhehebu hiyo huyu anakuwa ni mzushi kwa ahli sunna. Wa man khalafa dhalika كان مبتدعا عند أهل السنة. أني خليف من هذه هيونا مذهب هيو أنا كواني مزوشي كو أهل السنة. كتجوه كوانا هوا نوشي كمان مذهب هي نمن هذه هي نجيو أهل السنة والجماعة وحقي ننجيو ونيت وسلفيون ننجيو الفرقة النادية ننجيو الطائفة المنصورة ونجيو الغرباء. مجينا هايوتي yanawarudia hao as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hii ni da'wa mubaraka, hii ndiyo da'wa ya haki. Nyingine zote si da'wa za haki, nyingine zote ni da'wa za batila, nyingine zote ni da'wa mubtada'a zilizozushwa. Hii ndiyo da'wa ya sunna, hii ndiyo da'wa ya haki, hii ndiyo da'wa mubaraka. Nataka kuelezea na kuwafahamisha ndugu zangu, kwanza kabisa maelezo ya hao salaf ni kina nani. As-salaf ulamaa lugha akiwemo Ibn Manzur rahimahullah akifasiri neno salaf katika lugha, qala salafa yaslifu salfan wasulufan bima'na taqaddama. سلف بمعنى تقدم. قال والقوم السلف الجوهري نسمى القوم السلف أي المتقدمون. السلف ديو جمع يا سلف. قال وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. سلف ومت نوال وزيواك وليوتنغوليا. وسلف الرجل آباؤه المتقدمون. Salafu wa kila mtu ni wale wazee wake waliotangulia. waljamu aslaf wa sulaf. Jamu ya salaf ni aslaf na sulaf. Wajaa fi mu'jam maqayis al-lugha salaf qala as-sin wal-lam wal-fa'u aslun yadullu ala taqaddumin wa sabqin. Neno salaf ni asili inayofahamisha kutangulia. Qala min dhalik as-salafu alladhina madaw wal-qawmu as-sulaf ay al-mutaqaddimun. As-salaf ni wale watu waliopita na alqawmu as-sulaf ay al-mutaqaddimun ni wale waliotangulia. Kutokana na hayo imebainika kwamba kalimatu salaf hukusudiwa kwa lugha wale waliotangulia, min al-azman wal-a'mal wal-ashkhas. Kila aliyetangulia ni salaf katika upande wa lugha. Limekuja neno hili katika Qur'ani na Sunna ikikusudiwa maana hii. Qala Allahu ta'ala faman ja'ahu maw'idatun min rabbihi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah ay man balaghahu nahyu Allah 'anil riba, itakayemfikia mawaidha kutoka kwa Mola wake akakoma akawacha hayo yaliyokatazwa, falahu ma salaf wa amruhu ila Allah ay man balaghahu nahyu Allah 'anil riba fantaha hala usuli shar'i ilayhi falahu ma salafa min almuamala, ni yake yeye hili iliyotangulia katika muamala, kama amefanya riba, kama alikunywa tembo halafu akapata mwongozo wa Allah, makatazo ya Allah akawacha, basi anasamehewa kwa vile amewacha kwa sababu ya makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufuata makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika lugha. Wa fil Bukhari wa Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia binti yake Fatima radhiyallahu anha kabla ya kufa kwake, akamwambia wa inni la ura al-ajala illa qad iqtarab, mimi sidhani umri wangu kwamba umekurubia kumalizika. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma as-salafu ana laki, mche Allah na subiri kwani bora wenye kukutangulia ni mimi kwako wewe. Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma as-salaf ana laki, mche Allah na usubiri kwani bora ya wenye kukutangulia ni mimi. Neno salaf katika upande wa lugha. Ama katika upande wa istilahi ya maulama, neno salaf wakisema maulama wakitamka neno salaf kwa istilahi zao wanakusudia ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, wale waliofuatia masahaba na waliokuja baada ya tabi'in wanaitwa atba'u tabi'in. Hawa ndio wanaitwa as-salafu salih, watu wema waliopita. Wanakusudiwa masahaba na tabi'un. Tabi'un ni wale waliokutana na masahaba wakamuamini Mtume sallallahu alayhi wasallam wakafa katika Uislamu. Atba'u tabi'in walikutana na hao tabi'in waliokutana na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, nao wakamuamini Mtume na wakafa katika Uislamu. Hii ndio istilahi ya maulama neno as-salaf, na wakaongezea as-salih, as-salafu salih, kuwatoa wale as-salafu talih, watu wema waovu waliokuwa katika zama hizo, ahdi hizo za masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Kwa hiyo neno as-salaf mpaka uongezee as-salih, ndipo wataingia hao as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u tabi'in, kwa sababu kulikuwepo na watu wengine sio watu wema, hawakuwa katika manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Al-Qadariyya walikuwepo katika zama za masahaba, Al-Khawarij walikuwepo katika zama za masahaba. Hawa hawaitwi as-salafu salih, wanaitwa as-salaf at-talih, waovu, watu ambao waovu waliotutangulia ni watu waliokuwepo katika zama hizo, kuruni hizo tatu bora, lakini hawakuwa katika njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Istilahi hii ya kisheria ya hawa as-sahaba والتابعون وأتباع التابعين هي مechukuliwa kutokana na dalili nyingi za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maulama istilahi hii ya salafus salih kuwa ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in wamechukua kutokana na dalili za aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya suratul Tauba aya 100, Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هي موجة كتك آية أمازو معلماء هوا wamechukua istilahi hii ya masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in. Aba anasema wale waliotangulia wa mwanzo, wasabiquna al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirin na ansar, walladhina ittaba'uhum biihsan, na waliofuata hao kwa wema. Kila aliyofuata hao muhajirin na ansar kwa wema, radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao wote, hao muhajirin na ansar na waliofuatia hao kwa wema. Radhiyallahu anhum waradhu anhu wa aadda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-azim. Ibn al-Qayyim rahimahullah akifasiri aya hii yaqul: فأخبر تعالى أنه أعد الجنة للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان. الله سبحانه وتعالى أمياندا بيبو ومهاجرين ولما صحابة وليكوا ماكا وكامي مدينة والأنصار نوالما صحابة ومتومي وليكوا بالي مدينة وكاوبوكيا نغزاو مهاجرين وأتباعهم نوافواسيهاو وفواسيوهاو ambao ndio tabi'in na atba'u tabi'in, na sisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, kila aliyowafuatia hao kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lahumul janna, ja'alana Allahu wa iyyakum mimman alladhina mimman ittaba'uhum biihsan. Qala fala matma' liman kharaja an tariqihim fiha. Ibn al-Qayyim namalizia tafsiri yake: fala matma'a liman kharaja an tariqihim fiha, hakuna tamaa ya aliyetoka nje ya njia yao hawa katika pepo, hakuna tamaa ya kuingia peponi kila aliyetoka nje ya njia yao hawa waliotajwa muhajirin na ansar walladhina ittaba'uhum biihsan. Kadhalik hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة وثنتان و70 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم إنسيما يمتوم إنسيما ما يهودي ولفريقيان بكون 71 فواحدة في الجنة كيكون كيموجة كيتكون ببوني وإحدى وسبعون finnar, 71 watakwenda motoni, au 70 finnar, 70 vikundi 70 vitakwenda motoni, kimoja peke yake ndicho kitakwenda peponi. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, manasara nao wa kristo wamefarikiana vikundi 72, fa ihda wa 70 finnar wa wahidatun fil janna, vikundi 71 vitakwenda motoni, kimoja peke yake kitakwenda peponi. Ala walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake, la taftariqanna ummati ala 73 firqa, umati wangu huu utafarikiana vikundi 73. Wahidatun fil janna, kikundi kimoja pekee ndicho kitakuwa peponi. Wa thintani wa 70 fil nar, vikundi 72 vinakwenda motoni. Qila ya Rasulullah, Mtume akaulizwa, ya Rasulullah, man hum, ni kina nani hao ambao kikundi kimoja tukitakonda peponi? Qala aljamaa, Mtume akasema aljamaa, wa fi riwaya ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale ambao watakuwa katika manhaji hii nilionao mimi na masahaba wangu. Aljamaa, hadhihi aljamaa, kikundi hiki jamaa, ndio ahlus sunnati wal jamaa, ndio alfirqatu najia, kikundi kitakachookoka na moto, ndio taifatul mansura, kikundi kitakachonusuriwa, ndio ahlus sunnati wal jamaa, ndio alghuraba, ndio salafiyun. Ibn Qudama Abu Muhammad al-Maqdisi rahimahullah yaqulu, akifasiri hadithi hii, fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما أنا عليه هو وأصحابه. متوما أنا إلزيا كوامبا كيكوني كتاكاتو سلميكا ناموتو ني كيكوني أمباتو كتاكوا كتكا منهج أليوكوانايو يي متوما نما صحابا واكي. قال فمتبعهم إذن يكون من الفرقة الناجية, atakaye wafuata hao ndiye atakuwa katika kikundi hiki kitakacho salimika na moto. Li annahu ma hum alaihi, sababu ndiko kikundi ambacho walikuwa nacho masahaba. Wa mukhalifuhum min alithnataini wa sabiin wa sabiina allati finnar, atakaye wakhalifu hao atakuwa katika hivyo vikundi 72 ambavyo vitakuwa motoni. Wa mukhalifuhum min alithnataini wasabiin allati finnar, atakai wakhalifu hao moja kwa moja atakuwa katika vikundi hivyo 72 ambavyo vinakwenda motoni. Ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina yattabi'una almuhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan. Qala wa li anna man lam yattabi'i as-salaf رضي الله عنهم وقال في الصفات الواردة من في الكتاب والسنة قولا من تلقاء نفسه يسبقه إليه السلف فقد أحدث في الدين وابتدع. ابن القيم رحمه الله أنا سمع يلي أثي وفواتها وتويم وليوبيت رضي الله عنه كتكسيف زلزكوية أكثيما كتكسيف زلزكوية كتكقرآن السنة kauli ambayo inatokana na nafsi yake haikutanguliwa na hao watu wema waliopita. Huyu amezusha, amefanya uzushi. Anayesema katika sifa zilizokuja katika Qur'ani na Sunna akasema kauli ya nafsi yake ambapo haikutanguliwa na hao watu wema waliopita, faqad ahdatha fi dini wabtada, huyu amefanya uzushi katika dini na amekuwa ni mzushi. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dhalala, kila lilozushwa ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Kwa mtu anapofasiri Qur'an na hadithi za Mtume SAW lazima afasiri kulingana na ufahamu waliofahamu hawa as-salafu salih, masahaba na tabi'un na atba'i tabi'in. Akifasiri kinyume cha tafsiri yao, huyo ndio faqad ahdatha wabtada, amefanya uzushi na amefanya bid'a katika tafsiri yake ya Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika dalili pia za sunna, qala sallallahu alayhi wasallam fi hadith ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Tunafasiri istilahi ya maulama ya neno hilo as-salafu salih kuwa ni masahaba na tabi'un na atba'u tabi'in, wametoa istilahi hiyo kutokana na dalili hizi za Qur'an na hadithi za Mtume SAW. Moja ni hadithi hii ya Ibn Mas'ud, Mtume anasema khairu nasi qarni, bora ya watu ni watu walio karne yangu ambao ni masahaba. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia hao ambao ni tabi'un. Thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia tabi'in ambao ni atba'u tabi'in. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yamina wa yaminuhu shahadatahu, kisha watakuja watu ambapo ushahidi wa mmoja wao hutangulia kiapo chake na kiapo chake hutangulia ushahidi wao. Mahallu shahid khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah akifasiri hadithi hii yaqul fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna khayra al-qurun qarnuhu mutlaqan wa dhalik yaqtadi taqdimahum fi kulli babin min abwabil khair, bora ya qarni zote ni qarni yake mutlaqan, qarni ya masahaba, na hii ina hukumu kutangulizwa wao katika kila upande katika milango ya khairi, wanatangulizwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Kutokana na aya niliyoisoma na hadithi hizi mbili bali na maneno ya ahli ilmi, inabainika kwamba usalaf katika istilahi ya kisheria kalima ta'ni al-Qur'ana wa sunnah bifahmi as-sahaba radiyallahu anhum idh humul mutaqaddimuna fi hadhihi al-umma fahman wa ilman wa ittiba'a. Kutokana na aya niliyoisoma ya suratu Tauba na hadithi hizi mbili bali na maneno ya ahli ilmi wengi akiwemo Ibn Qayyim rahimahullah, kalima la salafia linakusudia Qur'ani na sunna, kufahamu Qur'ani na hadithi kupitia ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum, sababu wao ndio waliotutangulia, wao ndio waliotangulia katika umati huu kwa ufahamu, kwa ilmu, kwa ubora wa ibada na iman. Humul mutaqaddimun wa humul ladhina shahadu nuzula alwahi, hawa ndio walioshuhudia kushuka kwa wahi, wahi unashuka kwa mtume, masahaba wapo. Waalimu asbabahu, wakajua sababu za kushukushiwa wahi. Waayashu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, waliishi na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Waalimu ahwalahu, wakajua hali zake. Wa akwalahu, na maneno yake. Wa aamalahu, na amali zake. Lidhalik amarana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam biliktidai bihim watibai sunnatihim wasabilihim. Ndio maana mtume sallam alituamrisha tuwafuate hao masahaba, tufuate sunna zao, tufuate njia yao. Wajaala Allahu ta'ala aljanna muyassara limuttabihim biihsan, Allah akajalia pepo ni yenye kusahilishwa kwa wenye kuwafuatia hao kwa wema. Ama ameifanya pepo nyepesi lakini kwa wenye kuwafuatia hao salafu salih biihsan, kwa wema. Ndugu zangu Waislamu, ahlus sunna wal jamaa wamewafikiana na wala hakukhtalifiana katika misingi hii au katika msingi huu wa kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawakukhtalifiana ahlus sunna wal jamaa wajibu wa kuwafuata masahaba. Hakuna hata mmoja katika ahlus sunna aliyepinga msingi huu wa kuwafuata hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Al-Imamu Ahmad katika usulu sunna, msingi wa kwanza aliyoweka katika usulu sunna al-Imamu Ahmad qal usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waliqtida'u bihim wa tarkul bid'a wa kullu bid'atin fahiya dhalala. Al-Imamu Ahmad katika usulu sunna, msingi wa kwanza kabisa aliyoweka katika risala yake hii, anasema usulu sunnati indana, misingi ya itikadi kwetu ni kushikamana na manhaji waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam waliqtida'u bihim na kuwafuata, waliqtida'u bihim na kuwafuata, watarku albid'a na kuwacha uzushi, wa kullu bid'atin fahiya dalala, kila uzushi, uzushi huo ni upotevu. Ibn al-Qayyim rahimahullah naye anasema wal ilmu innama intashara fil afaq an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ilimu hii ya dini imesambaa na kuenea duniani kutokana na masahaba hao wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Qala fahumu alladhina fatahu albilada biljihad walquluba bililmi walquran. Hawa masahaba ndio waliofungua miji, walifungua miji ya kikafiri wakaifanya miji ya Kiislamu kwa jihadi, na wakazifungua nyoyo za watu kwa ilmu na Qur'an. Famala ad-dunya khairan wa ilma, wakaijaza dunia khairi na ilmu. Wan nasu al-yawm fi baqaya athari ilmihim, watu hii leo wako katika athari za ilmu zao, athari za ilmu ya masahaba zinaendelea. قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته في كتابه الرسالة: وقد ذكر الصحابة فعظمهم وأثنى عليهم ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وعقل. الإمام الشافعي كتابه الرسالة أمي وتجى مصحابة أكواعظميشا ناكواسيفو أكسما: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد, وهو كجويتو, wao ni zaidi yetu katika kila elimu na kila juhudi na kila akili. Al-Imam Shafi'i rahimahullah kadhalik, maneno mazuri aliyoyasema Imam Ahli Sunnah wal Jamaa Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah ta'ala qala: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين. مسingi ambao hujengewa jamaa, kundi moja la waislamu, ni masahaba wa Muhammad صلى الله عليه وسلم, Allah awarahamu wote. وهم أهل السنة والجماعة, wao ndio أهل السنة والجماعة. فَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُمْ فَقَدْ ظَلَّ وَابْتَدَى, asiyechukua ilmu kutoka kwao huyu amepotea na amefanya uzushi. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَالضَّلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ, kila uzushi ni upotevu na upotevu na wapotevu wote watakwenda motoni. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا عذر لأحد في ضلالة ذكبها حسبها هدى, ولا في هدى تركه حسبه ضلالة, فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. حكون عذر كويوتك كوبوتيب ونوفانيا أكيوذانيا كماني ونغوفو. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى, ولا في هدى تركه حسبه ضلالة, ولا كن عذر kwa mtu ambaye uongofu ameuacha akaudhania ni upotevu. Faqad buyinatil umur, mambo yameshabainishwa. Wathabatatil hujja, hujja imeshathubutu. Wanqata al udhru, udhru umeshakatika, hakuna udhru tena. Tauhidi inafundishwa, fiqhi inafundishwa, itikadi aqida inafundishwa, manhaji inafundishwa. Hakuna udhuru wa mwenye kuacha itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, hakuna udhuru wa mwenye kuacha manhaji hii ya Ahli Sunna wal Jamaa. Mambo yameshabainishwa, hujja zimeshasimamishwa. Wanqata al udhuru, udhuru umeshakatika. Kwa nini? Ahli Sunna wal Jamaa wameshatengeneza mambo yote na wameshabainishia watu. Fa'ala an-nas li-ittiba', ni juu ya watu kufuata tu, lakini mambo yote yameshabainishwa. Hakuna sasa hivi udhuru wa kusema kwamba eti mimi sijui tauhidi, ilikuwa nikifanya ushirikina tu ndio maana sijui tauhidi. Tauhidi inafundishwa, haki, batil inafundishwa, watu wajiepushe na batil, ushirikina, watu wajiepushe na batil, bid'a. Uwezi ukatoa udhuru kwamba wewe hujui sunna, unajua bid'a tu, ndio maana hujui, hufanyi sunna, unajua bid'a. Kwa nini hujui na durusi zinaendelea? watu wanafundishwa misikitini, wewe umelala tu nyumbani unacheza cheza na kuangalia mapicha. Hakuna udhuru, inqata al-udhuru, udhuru umeshakatika. Waislamu hatuna udhuru tena wa kutojua manhaj wala aqida. Vitu vyote vinabainishwa na vitu vyote vinawekwa wazi. Maneno ya Umar bin Khattab, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Idhan usalaf, usalaf manhajun rabbaniyun, ni manhaji ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya Qur'anun wa sunnah bifahmi afdali hadhihi al-umma ba'da nabiyiha sallallahu alayhi wa sallam wa humus sahaba radiyallahu anhum ajma'in thumma attabi'una lahum bihsanin kama sabaka bayanuhu. Usalafiyya ni manhaji, ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kufahamu Qur'ani na sunna kupitia ufahamu wa bora wa watu, bora umati huu baada ya Mtume sallam, ambao ni masahaba radiyallahu ta'ala anhum, kisha tabi'un, kisha atba'u tabi'in, kisha waliofuatia hao kwa wema kama ilivyotangulia. Kwa hiyo as-salafia, usalaf, usalaf unamaanisha dini ya Kiislamu kwa kuenea kwake, dini safi ya Uislamu isiyochanganywa na bid'a, isiyochanganywa na ushirikina, isiyochanganywa na uhizbia, isiyochanganywa na doa lolote. Usalafia ni dini safi ya Uislamu kwa kuenea kwake kote, masuala ya tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ni yuko peke yake, la sharika lahu fi ubudiyatihi wala fi sifatihi wala fi dhatihi, yeye yuko peke yake katika masala ya tauhid. Usalafia umu katika masala ya tauhid, umu katika masala ya aqida. Idhan as-salafia huwa aslu ddin, salafia hiya aslu ddin والحبل المتين والركن الركين. كذلك أسلفية نكثبتش صفة الله سبحانه وتعالى كما أليفزثبتشية منيه نفسياك كتك قرآن أو أليفزثبتشية متم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ذاك من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. كذلك أسلفية ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu ya sheria yake. Fala yajuzu li ahadin kainan man kan an yusharri'a ma'a Allah, haifai kwa yoyote vyovyote yalivyo kuweka sheria pamoja na Allah kwamba yeye ni musharri'. Allah subhanahu wa ta'ala ameshaweka sheria yake, haijuzu kwa yoyote kubadilisha au kuzidisha katika sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalik usalafia pia unamaanisha kupiga vita ushirikina, pia kupiga vita bid'a. Kama usalafia unavyopinga na kupiga vita ushirikina, pia usalafia unapiga vita na kupinga uzushi kwa aina yote, na unatahadharisha uzushi na kutahadharisha na wazushi. Kadhalik usalafia unakusudia تخليص النفس من الرذائل وتحليتها من الرذائل وتحليتها أو تحليتها بالمكارم والفضائل. وسلفية نكوي بوش نفسي نكوي نسوى نفسي نكيلا مراذي مبايا نكيلا أشاف نكيلا هواز نفس. نو سلفية ونهميزا نكو أمرشا تبيا نزورنا مكارم الأخلاق من الاجتماع, ambapo ni kuwa pamoja Waislamu na undugu wa Kiislamu na kupendana na kuhurumiana na masala ya ilmu na kujichunga na kila haramu na kufanya zuhud kuipa mgongo dunia. Usalafia yote unahimiza mambo haya. Kadhalik usalafia unahimiza makarim al-akhlaq, tabia nzuri, wasama wa taa li ulati al-umur, na kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Salafia inakusanya mambo haya yote. Idhan as-salafia inakusanya Uislamu mzima, Uislamu safi ambao umetakaswa na kila doa na kila ushirikina na kila uzushi.